إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصحابنا anlayışına uygun Kur'an veya sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Taharet babından başlayarak namaz konusuna gelmiştik. Ve hala namaz konusunda devam ediyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam وَعَنْ عُبَادَةَ بِنُ الصَّامِتْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Yani bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla söylenen sahih bir sözdür. Burada diyor ki Übade bin Samit radıyallahu aleyhisselam'ın şöyle söylediğini duydum diyor. Hamsu salavatin diyor. Beş vakit namaz ketebehunnallah alel ibad. Allah Celle Celaluhu diyor. Beş vakit namazı kullar üzerinde farz olarak kılmıştır. Ketebehunne ey iftaradahunne veyahut da faradahunne. Tamam mı? Hani daha önceden demiştik ki bundan önceki derslerimizde ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumussiyam ey ifturida aleykumussiyam ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumul kisas ey iman edenler kisas sizin üzerinizde farz kılındı. Tamam mı? Burada da ketebehunne ey iftaradahunne ey Allah Celle Celaluhu bu beş vakit namazı yani 24 saatte yani bir gün bir gece ile beş vakit namaz, fecir namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam, yatsı ve fecir namazı. Bu beş vakit namazı Allah Celle Celaluhu Müslüman üzerine yapmıştır, farz kılmıştır. Ve bu namazlardan önce olan sünnetler ve sonra olan sünnetler nedir? Vacip değildir. Vitir dahil olmak üzere. Sahih görüşe göre vitir namazı da vacip değildir. Ancak İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın mezhebinde vitir namazı onlara göre vaciptir. Ama doğrusu İslam ümmetinin cumhuru yanında vitir farz değildir. Dolayısıyla diyor ki aleyhissalatü vesselam فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ her kim bu beş vakit namazı, beş vakit namazı, tamam mı? Vaktinde kılarsa, lem yudayya minhunne şey'en, ey mesela fecir namazını kıldı, öğle namazını kılmadı mesela, geçirdi. Veyahut da öğle namazıyla fecri kıldı, ikindi kılmadı. Geçiriyor yani, mahsustan geçiriyor. Herhangi bir şer'i özürden dolayı değil. Mahsustan geçiriyor, vakt iyi çalışıyor falan filan derken, veyahut da bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Veyahut da bir gün kılıyor, bir gün kılmıyor. Veyahut da günde bir vakit kılıyor, diğer vakitleri kılmıyor. Yani bu şekilde. لَمْ يُضَيَّ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ buradaki istihfafen بِحَقِّهِنَّ ey, beş vakit namazın üzerinde farz olduğunu bilmesine rağmen, ezan seslerini de işitmesine rağmen, tamam mı? Ve bulunduğu bir yerde özellikle İslam ülkesi ise, ve mescitlerin bol olduğu bir yerdeyse ezan sesleri de kulaklarıyla işitiyor. Ama buna rağmen ne yapıyor? İşine dalmış, kendi işinde. Yani hiç önemsemiyor. Namaz mıdır değil midir? Yani bakarsın bazen boş olursa namaza gider, olmazsa gitmez. Veyahut da evinde bile olduğu zaman fecir namazına kalkar, belki kalkmaz, istemez. Yani bu şekilde. Ne yapıyor burada? Yani %101 ihmalkarlık var. Şayet bu ihmalkarlık olmaksızın beş vakit namazdan bir şey kaybetmezse, vakitlerinde kılarsa, tamam mı? كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا أن يدخله الجنة. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Bu kişiyi cennetine koyacaktır. Öbür taraftan da hadisin devamında ancak müellif, Allah sizden de ondan da razı olsun. Çünkü müellif bu hadisi kitabında yazan bu müellif Said el-Kahtani çok güzel bir ilim öğrencisidir. Rabbim ondan razı olsun. Mısır. Ancak efendim? Mısır. Ancak tabii ki kendisi namazın terkini küfür görüyor. Namazın terkini küfür gördüğünden dolayı bu hadisi alırken başa kadar almıyor. Ama ben hadisin aslına müracaat ettim. Meğer ki hadisin yani kendisi eksik almış hadisi. Burada diyor ki kâne lehu indallâhi ahden en yudhilehul cenne. Ondan sonra burada arkasını getirmemiş. Niçin? Çünkü arkasını getirse onun menhecine aykırı gelecek. Niye? Bakın ne diyor hadisin bu cümleden sonra. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ Tamam mı? فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ Burada diyor ki aleyhissalatü vesselam وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ Her kim bu beş vakit namazı hakkıyla kılmıyorsa vakitlerinde veyahut da mesela arada bir kılmıyorsa arada bir geçiriyor mesela kılmıyor. Örneğin öğle namazı vakti geldi. Adam işine dalmış veyahut da mesela bir maç seyrediyor. Adam namazı bırakıyor, namazdan vazgeçiyor ama maçtan vazgeçemiyor. Veyahut da bir dizi seyrediyor. Namazdan vazgeçiyor ama o diziden vazgeçmiyor. Veyahut da mesela bir iskambil oynuyor arkadaşlarıyla. Namazdan vazgeçer ama o iskambilden vazgeçmiyor ve bu şekilde. Veyahut da evlerine misafir gelmiş veyahut da bir toplantı var. Artık bu toplantılar ister yani devlet dairelerinde olsun, ister şirketlerin dairelerinde olsun. Örneğin eğer bu kişi devlette bir yer almışsa, örneğin bir milletvekilidir veyahut da şudur budur veyahut da bir devlet dairesinin müdürüdür. Kendi aralarında bir toplantıları var. Tam namaz vaktine gelmiştir. Ve bu diyelim ki namazla diğer namaz arasında 1,5 veyahut da 2 saat var. Toplantı daha fazla sürüyor. Burada ne yapıyor? Namazdan vazgeçiyor ama bu toplantıdan vazgeçmiyor. Özellikle bazı yerlerde, bazı anlarda bu gibi toplantıları namazın vakitlerine getiriyorlar. Sırf orada o kişiler orada namaz kılmasınlar diye. Tabii ki burada aleyhissalatü vesselam diyor ki şayet böyle bir kişi namazı inkar etmeksizin namazı sevmekle beraber ama bu gibi anlarda ihmalkarlık yapıyorsa o zaman diyor ki فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْد Ey o zaman Allah Celle Celaluhu ne yapmıyor? Orada o kişiyi affedeceğine dair söz etmiyor. Tamam mı? Çünkü affedebilen affetmeye. Nasıl? İnşa azzebehu. Ey namazı vaktinde veyahut da geçirdiğinden dolayı isterse ona azap eder ve inşa edhalehul cenne isterse onu cennete koyar. Nasıl cennet? Ve biz biliyoruz ki bil ittifak Allah'a büyük küfür veyahut da büyük şirk koşan bir kişi hiçbir zaman cennete girmeyecek, öyle değil mi? Bu Müslümanların yanında maruf olan bir şey. Büyük küfür ve büyük şirk işleyen bir kişi bil ittifak kesinlikle Allah'ın meşiyeti altında kalmıyor. Çünkü büyük küfür ve büyük şirk üzerinde ölecek olan kişi tek kelimeyle cehennemdir. Çünkü Nisa suresinde ne diyor Allah Celle Celaluhu? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Ha o zaman tamam mı? Şirk, büyük şirk ve büyük küfür koşan bir kişi kesinlikle Allah onu affetmez ve cennete girecek diye bir söz konusu cennete girecek söz konusu yok aslında. Ve burada dikkat ediyorsanız diyor ki اِنْشَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْشَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ Ha demek ki bu kişi namazı terk etmekle burada Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sözüyle bu kişi Allah'ın meşiyeti altında kalır. Allah dilerse ona azap vermeksizin onu cennete koyar. Allah dilerse onu o namazı terk ettiğinden dolayı onu azap eder. O azaptan sonra tekrar onu cennete koyar. Ama müellif Allah sizden de ondan da razı olsun. Onun menheci namazın terki bilerek küfürdür. Bilerek küfür olduğu için bu hadisi sadece şeye kadar getirmiş. Kâne lehu indallâhi ahden en yudhilehu ilel cennet. Ama diğer cümleleri getirmiş çünkü onun menhecine aykırıdır. Ama burada Aleyhisselatü Vesselam bir söz söylemişse sen Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü gereği gibi olduğu gibi ne yapacaksın? Millete ileteceksin. Millete ne yapacaksın? Millete ileteceksin. Sen koparamazsın böyle istediğin gibi. Bazen kopar, bazen getir falan filan doğru değildir. Sen Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajını olduğu gibi Müslümanlara ilet. Veyahut da şahıslara ilet. Tamam mı? O zaman bu hadiste anlaşılıyor ki alel-ade namazını kılan bir kişi arada bir namazını terk ederse, tamam mı? O zaman bu kişi Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti altında kalır. Allah dilerse namazı terkinden dolayı hiç azap etmeden cennete de koyabilir. Dilerse onun azabını verdikten sonra tekrar onu ne yapacak? Cennete koyacak. Tabii ki daha namazın terki küfür olup olmadığı daha değinmedik. Ben başta mukaddimede yani böyle yüzeysel bir şekilde değindim. Alimlerin arasındaki ihtilafı zikrettim. Daha zamanla biz bunun delilleriyle hani namazın terkinden dolayı tekfir edenler ile tekfir etmeyenlerin delillerini de süreceğiz, tamam mı? Evet. Diğer hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste ve İmam Elbani Rahimahullah diyor ki bu hadis sahihtir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ra'sul emri el-İslam. Ra'sul emri el-İslam. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. تمام. وذروة سنامه الجهاد. Burada ne diyor Aleyhisselam? Ra'sul emri el-İslam. Ey İslam'ın başı nedir? Başı İslam. İslam. Bu İslam'a giriş neyle oluyor? Kelime-i şehadetle. Ha o zaman İslam'ın aslı nedir? Kelime-i şehadettir. Kelime-i şehadete girdikten sonra, kelime-i şehadeti söyledikten sonra inanarak söyledikten sonra o zaman ne yapması gerekiyor? Namaz kılması gerekiyor. Demek ki kelime-i şehadetten sonra tek kelimeyle en önemli ibadet, Allah katında en önemli ibadet nedir? Namazdır. Diyor ki وَعَمُودُهُ أَصَّلَ اَيْ İslam'ın direği de namazdır. Demek ki İslam bundan önceki hadiste söylenen بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ İslam 5 esas 5 temel üzerinde kurulmuştur veyahut da bina edilmiştir. Birincisi neydi? Şehadeti en la ilahe illallah ve yettu şehadetu en la ilahe illallah. Tamam mı? Aynen bu hadisle şeydir, eşittir. Orada diyor ki şehadetu en la ilahe illallah, tamam mı? Ondan sonra ikamus salah ve ita'u zeka ila ahiri. Burada da diyor ki ve amuduhu as-salah. Demek ki İslam'ın başı ve esası nedir? Şey, kelime-i şehadettir. Ve bu kelime, bu İslam 5 direk üzerinde bina edilmiş veyahut da kurulmuş. Ve zervetu senamihi eş el cihad. Ve İslam'ın en önemli ve en yüksek şeyi de nedir? Cihattır. Çünkü cihadın olmadığı yerde özellikle bu zamanda gördüğünüz gibi Müslümanlar tamamen İslam ülkeleri tamamen cihadı sanki neshettiler gibi. Artık cihad diye bir şey yok. Ve İslam ülkeleri gittikçe Allah'ın kanunlarıyla değil, tamam mı? Beşerin veyahut da küfür ümmetinin çıkarmış olduğu veyahut da uydurmuş olduğu kanunlarla hükmediyorlar. Cihad diye bir şey kalmadı. Cihad kalmayınca, tamam mı? Namaz da gidiyor ve hatta bakıyorsun ki bazen Müslümanlar kelime-i şehadeti gibi gereği gibi inanmıyorlar. Nice insanlar diyor ki eşhedü en la ilahe illallah'ın manası yani eşhedü enne la rabbe illallah diye söylüyorlar. Ve kelime-i şehadetin manasını tamamen sapık bir şekilde anlıyorlar. Kelime-i şehadetin manasını bile şu anda İslam ülkeleri arasında birçok insan kelime-i şehadetin manası ne olduğunu bilmiyor. Ona desen ki bana şu kelime-i şehadetin manasını anlat, anlamıyor. Tamam mı? Dolayısıyla İslam gereği gibi Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde ashabın anlayışına uygun olmadığı bir yerde zamanla ne yapıyor? Zamanla bu kopukluklar geliyor. İlk mesela namaz Aleyhissalatu vesselam önümüzde gelecek bu hadis diyor ki İslam Müslümanların arasında hükmü ilk kalkan hüküm nedir? Allah'ın hükmüyle hükmetmektir. En son kalkan nedir? Namazdır. Tamam mı? Ve hakikaten bakıyorsun ki şu anda İslam ülkelerinde bulunan Müslümanların belki çoğu namaz kılmıyor. Ve açık, saçık eğer kadın ise erkekse mesela istediği gibi ve diyor ki sen bakma diyor ben namaz kılmıyorum ama diyor sen kalbime bak kalbim temizdir diyor. Ben Müslümanım diyor. Namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Affedersiniz alkollü içki içiyor, zina yapıyor, her çeşit pislik yapıyor. Ve diyor ki siz bana bakmayın. Evet benim fiillerim hepsi o şekilde İslam'a aykırıdır ama benim kalbim temizdir diyor. Ama bu insanın kalbi temiz olsaydı en azından şu kelime-i şehadetle zıtlaşan bu gibi masiyetleri ne yapmayacaktı? İrtikap etmeyecekti. Çünkü bütün masiyetler, bütün günahlar küfrün ve şirkin şubeleridir. Bütün sevaplar ve hayırlar imanın şubeleridir. Tamam mı? Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte, siz de ezberlediniz bunu, 40 hadiste geçiyor. Tamam mı? Diyor ki, اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ اَيْشْ مُضْغَ اِذَا صَلَحَتْ ve ida fesedet fesedel cesedü kullu. Ha demek ki o diyor ki benim kalbim temizdir. Veyahut da bazı şahıslar diyorlar ki biz namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zekat vermiyoruz. Her çeşit pislik yapıyoruz ama kalbimiz temizdir diyorlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam bu tam aksini söylüyor. Diyor ki yani her insanın cesedinde bir et parçası var. O et parçası nedir? Kalptir. O et parçası salih olursa bütün ceset salih olur. Ey o kalbin kalbin temizliği bütün azalara sirayet eder. Ve ize fesedet, ey o et parçası fasit olursa, yani o kalp fasit olursa, o zaman o fesat bütün vücudun cevarihine veyahut terkeline veyahut da vücudun her tarafına ne yapar? Sirayet eder. O zaman bu insanların konuştukları ile Aleyhisselatü Vesselam'ın konuştuğu arasında dağlar kadar fark var. Ha o zaman bu kişinin kalbi temiz olmuş olsaydı, gerçekten namaz kılacaktı, oruç tutacaktı, zekatı varsa zekat verecek, hacca gidecek, ömre yapacak, haramları irtikab etmeyecek, emirleri yerine getirecekti en azından. Veyahut da mesela hiç olmazsa arada bir namaz kılacaktı mesela. Bundan önceki hadiste Aleyhisselam söylediği gibi. Tamam mı? Ha o zaman kelime-i şehadetten sonra, kelime-i şehadetten sonra en önemli rükün veyahut da temel ve esas nedir? Namazdır. Ha o zaman Müslüman elinden geldiği kadar bu namazdan vazgeçmeyecek, gereği gibi vakitlerinde rükünlerine göre, şartlarına göre, vaciplerine göre ne yapacak? Yerine getirecek. Diğer hadis-i şerifte İmam Tabarani'nin gösterdiği bir hadis ve İmam Elbani diyor ki sahihtir. Diyor ki عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام ده النقل ده يقول لك عليه الصلاة والسلام شو لدي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قيامت gününde tamam mı Müslüman kul ilk hesaba çekileceği zaman ondan ilk sorulacağı şey nedir? Namazdır. İlk sorulacağı şey namazdır. Bu kimden? Müslüman olan kişiden. Ama Allah Celle Celaluhu bir kişi küfür üzerinde, büyük şirk üzerinde öldüyse Allah Celle Celaluhu o kişiye namazı sormaz. Zaten o adam kafirdir veyahut da müşriktir. Ama Allah Celle Celaluhu kimden namazı sorar? Kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirip tamam mı? Büyük küfür veyahut da büyük şirk koşmayıp namazında taviz veren veyahut da hayatı içerisinde haram ve helalları tamam mı? Birbirine karıştırıp %100 yerine getirmeyen kişiye sorar. Aleyhissalatü vesselam bu Allah Celle Celaluhu yani iman üzerinde ölen kişi ilk önce ne yapacak? Onu namazdan hesaba çekecek. Diyor ki as-salâ fe in salahat salaha sâiru amelihi. Eğer o kılmış olduğu namaz gerçekten şartlarına göre, rükünlerine göre, vaciplerine göre tamam mı? Kıldıysa ve beş vakit namazı da yerine getirdiyse, tafrit yapmadıysa, tamam mı? O zaman diyor ki, nedir? Bütün ameli nedir? Salihtir. Ve infesedet, aleykümselam ve berekat. وإن فسدت فسد سائر عمله. أي namazında bir eksiklik varsa, örneğin Fatihası yerinde ve biliyorsunuz Fatiha namazda bir rükündür. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Ve bir kişi namaz kılarken bilerek Fatiha suresini terk ederse o kişinin namazı nedir? Fasittir. Biz diyelim ki mesela Fatiha'yı kıldı, tekbiratul ihramı yaptı, abdestin şartları tamamen %100. Ondan sonra tekbiratul ihram, Fatiha da yerinde, sure de yerinde, bütün rükünler yerinde, vacipler yerinde, diyelim ki sadece bir vacibi yerine getirmedi. Örneğin rükuda tadili erkan yapmadı. Mesela tadili erkan, yani şahıs bu şekilde ise adam rükuyu bu şekilde yapması gerekiyor değil mi? Rükûnü bu şekilde yapıp Semiallahu limen hamide dediği zaman bu şekilde kalırsa, bu adam diğer bütün vacip rükünleri yerine getirse bile bunun namazı nedir? Bunun namazı fasittir. Niçin? Çünkü rükû nedir? Rükündür. Ne yapması gerekiyor? Ha bu şekilde başta nasıl dik durduysa yine o şekilde dik durması gerekiyor. Ve maalesef şiddet bazı şahıslar bu tadili erkanı yerine getirmiyor. Ha o zaman burada diyor ki ve in fesedet fesede sairu amelihi, namazda bir rükün fasit olursa o okumuş olduğu Fatiha, diğer sucudlar, tahiyyat, teşehhud, bunlar hepsi fasittir. Hiç faydası yoktur. Yani bir miskazerre kadar onun amel defterine yazılmaz. Niçin? Çünkü namazda, namazın bir rükününde ne yaptı? Eksiklik veyahut da aksaklık yaptı. Tamam mı? Veyahut da hiç namaz kılmadı adam. Namaz kılmayan bir insan, o namazdan dolayı olan ameli nedir? Mahbuttur. Ey, onda bir miskazerre kadar sevabı yoktur. Ama diyelim ki sadaka verdi. Acaba o namaz kılmayan bir insan verdiği sadakadan dolayı mahrum mu kalacak? Namazın terkini küfür gören insanlara göre o sadakanın sevabından mahrum kalacak. Ama namazın terkini küfür görmeyen diğer alimlere göre sadece namazda aksaklık yapmışsa namazdan dolayı yargılanacak. Ama sadakası ya, niçin? Çünkü imanı sahihtir. Madem ki imanı sahihtir, o zaman verdiği sadaka ile namaz arasında hiçbir alaka yok. Niçin? Çünkü sadaka namazla irtibatlı değildir. Ama deminki zikrettiğimiz rükû namazla irtibatlıdır ve rükündür. O zaman rükûyu terk ederse namaz esnasında Fatihası da geçersizdir, diğer sucudları da geçersizdir, teşehhüd de geçersizdir, süresi de geçersizdir. Yani bunlardan hiçbir miskazerre kadar sevap almaz. Niçin? Çünkü o rükünde aksaklık yaptı. Ve fi rivaye evvel ma yus'alu anhu el-abd yevmel kıyame yunzar fi salatihi. Kıyamet gününde, hasap gününde ilk önce onun namaz kılıp kılmadığı şeye bakılıyor. Ve orada diyor ki fe in salahat fekad eflah. Eğer onun namazı sahih ise o kişi kurtuluşa erdi. Ve buradaki kurtuluşa erdi derken burada günahları vardır. Çünkü arada bir kılmıştır, arada bir kılmamıştır veyahut da namaz kılmakla beraber bazı günahları irtikap etmiştir. O zaman ne olacak? O zaman eğer Allah Celle Celaluhu bu tür günahlarından dolayı onu affetmezse azabını çektirecek. Ondan sonra tekrar cennete gidecek. Azabını çektikten sonra cennete girmesi tekrar onun için bir kurtuluştur. Örneğin bir kişi bulunduğu devlet kanunları içerisinde bir devletin kanunlarına aykırı bir şey işledi. Ve devlet diyor ki bir senelik hapis veriyor. Bir senelik hapis boyu nedir? Onun için bir azaptır. Öyle değil midir? Ama bu bir senelik hapsi bitirdikten sonra, çıkıp gittikten sonra onun için kurtuluş değil midir? Anasından doğmuş gibi seviniyor. Aile efradı da seviniyor. Niçin? Çünkü hürriyetine kavuştu. Dolayısıyla cehennem azabından kurtulup, tamam mı, günahların karşılığını gördükten sonra cennete girmesi bu en büyük kurtuluştur. Niçin? Çünkü ebediyen cehennemde kalmayacak. Yani her ne kadar azap gördüyse de hani bir insan dayak yer. Dayak yedikçe dayağın eserini ne yapıyor hissediyor. Ama dayaktan vazgeçtikten sonra bir müddet sonra sanki hiç dayak yememiş gibi geliyor. Niçin? Çünkü o sopa üzerinden kaldırıldı. Ama sopa vurulduğu müddetçe gerçekten acısını hissediyor. Öyle değil mi? Her vurduğu an. Vurmadığı an biraz sonra o acı geçiyor. Dolayısıyla cehennemde çekmiş olduğu bütün azap cennete girdikten sonra o bütün azap ne oluyor? Onun yanında unutulmuş oluyor. O cennetteki şeyleri gördükten sonra her şeyi unutuyor. Ve bu onun için nedir? Onun için nedir? Diyor ki kurtuluştur. Fakat eflaha. Ve in fesedet fakat khabe ve hasir. Fakat khabe ve hasir. Ey o kişinin namazında bozukluk olursa veyahut da arada bir kılmış kılmamışsa veyahut da hiç kılmamışsa namazın terkini küfür görmeyenlere göre iman üzerinde öldüyse tabii ki bu adam büyük bir zarar içerisinde. Niçin? Çünkü ilk etapta hiç azap görmeden cennete girmek ile belli bir dönemden sonra azap çekip de ondan sonra cennete girmek onun için gerçekten büyük bir zarardır. Bir de diyelim ki üstten birinci dereceye gireceğiken bu tür günahlardan dolayı dördüncü dereceye düştü. Bu nedir? Bu onun için büyük bir kayıptır ve büyük bir zarardır. Dolayısıyla cennet derece derecedir. Cehennem de dereke derekedir. Aşağıya doğru. Cennet yukarıya doğru, cehennem de aşağıya doğru. Ha o zaman bu arada bir namaz kılan veyahut da hiç kılmayan ve sonra da ölürse ve bu kişi iman üzerinde öldüyse yine bu kişi için gerçekten büyük bir zarar ve büyük bir kayıptır. En hafif azabı bile kötü. Evet doğrudur. Evet. İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste فعن أمامة عن أبي أمامة رضي الله عنه diyor ki مرفوعا أي عليه الصلاة والسلام bu hadis bizzat عليه الصلاة والسلام söylediği bir sözde diyor ki لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة tamam mı? فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها tamam mı? فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة رواه الإمام أحمد ve hasenehu el imam el albani rahimahumullah diyor ki biliyorsunuz İslam aleyhissalatü vesselam döneminde %100 ne yapıyorlar? %100 farzlara, sünnetlere, vaciplere, rükünlere önem veriyorlardı. Geri gel böyle. Tamam, o kapanıyor. Zaten Muhammed iniyor. Şeyh Hoca'nın oğlu Muhammed iniyor. Hadi, seni karşı bize koyalım. Görüşürüz. Evet, diyor ki, لَا تُنْقَضَنَّ عُرَى الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً İslam, biliyorsunuz, birçok şübeleri var. Kelime-i şehadetin şübeleri çoktur. Kelime-i şehadetin ne demiştik? Namaz. Ondan sonra zekat, ondan sonra hac, ondan sonra huc diye oruç, diğer bir rivayete göre oruç sonra hac. Tamam mı? Aleyhissalatü vesselam döneminde ashab aleyhissalatü vesselam'dan işittiklerini %100 yerine getiriyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam döneminde veyahut da dönemi boyunca İslam tamamen %100 harfiyen tatbik ediliyor. Ve özellikle 3 Hulefai Raşidin döneminde yine o şekilde. Ama Üthmen ve Ali döneminde tamam mı? Ne yaptılar? Üthmen döneminde hariciler Üthmen'i öldürmek istediler ve öldürdüler. Ve ondan sonra dikkat ediyorsanız İslam gittikçe aşağıya doğru. Tamam mı? Yani birden aşağıya doğru. Evet. Ve şimdi biz bakıyoruz ki yani her ne kadar İslam belki sıfırın altında inmediyse de bazı ülkelerde sıfırın altında. Bazı ülkelerde belki sıfırın üstünde olabilir ama yani neticede sıfırda. Niçin? Çünkü İslam'ın kanunları tamamen kaldırıldı. İslam fertlerde münhasır oldu. İslam, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Yani şu anda genelde Müslüman ülkelerde İslam sadece fertlerde kaldı. Öyle değil mi? Yani kanunlar tamamen kaldırıldı. Ve dikkat ediyorsanız diyor ki ilk kaldırılacak hüküm nedir? فَاَوَّلُهُنَّ مَقْضًا الْحُكُمْ الْحُكُمْ Yani Müslümanlar arasında ilk kalkacak şey nedir? Hükümdür. Yani hakimiyet. En son kalkacak şey de nedir? Namazdır. Demek ki öyle bir zaman gelecek ki hiç kimse namaz kılmayacak. Allah, Allah lafzından başka bir şey bildikleri kalmayacak. Tamam mı? Sadece diyorlar ki dedelerimizden, atalarımızdan tek bildiğimiz şey Allah lafzıdır. Veyahut da la ilahe illallah. Kıyametten önce değil mi? Yaklaştığı anda. Evet. Yani öyle öyle zaman gelecek ki namaz tamamen terk edilecek. Yani ilk önce Müslümanlar arasında hakimiyet kalkıyor. Ve hakikaten şu anda şöyle İslam ülkelerine bakınız. İslam hakimiyeti diye bir şey yok. İslam Müslümanlarda yani fertlerde münhasırdır. Müslümanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, iman ediyorlar, haramlardan sakınıyorlar bazıları. Bazıları da öyle değil. Tamam mı? O zaman diyor ki zamanla ne oluyor? Hulefai Raşid'den sonra özellikle 3. Raşid Halife veyahut da 4. Raşid Halife öldükten sonra yani Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ondan sonra ne geldi? Ondan sonra meniklik geldi. Allah. Ve biliyorsunuz bu meniklik Muaviye radıyallahu teala anh'ın döneminde oldu. İlk tayin ettiği şahıs onun oğlu Yezid idi. Ondan sonra Emeviler. Emeviler döneminde biliyorsunuz İslam %100 tatbik edilmiyordu. Abbasiler döneminde yine o şekilde. Osmanlılar döneminde yine o şekilde. Osmanlı devleti kaldıktan sonra tamamen beşeri sistemin oluşturdukları veyahut da oluşturulan kanunlar hakim oldu. Hilafetten sonra Osmanlı'daydı değil mi? He, yani en son Osmanlı devletiydi. Diyor ki burada فَاَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكُمْ Demek ki Müslümanlar arasında veyahut da Müslüman ülkeleri arasında ilk kalkacak hüküm İslam'ın hakimiyetidir. Ey Allah'ın hükmüyle hükmetmemek. Ve en son kalkacak şey وَاَخِرُهُنَّ الصَّلَى İlk en son kaldırılacak şey namazdır. Ve bu bir zaman gelecek ki kimse namaz nedir bilmiyor. Namaz, helal, haram şey bir şey bilmiyorlar. Sadece Allah, Allah veyahut da la ilahe illallah. Ve Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz kıyameti koparacağı zaman üzerinde ahd etmiş. Ey iman edenlerin üzerine kıyameti koparmayacak. Allah Celle Celaluhu kıyameti iman edenler üzerinde kaldırmayacak. Kıyameti koparmak istediği zaman Allah Celle Celaluhu işte bu toplumun olduğu dönemde ey emir ve yasaklardan bir şey bilmeyip sadece kelime-i tevhid veyahut da Allah lafzından başka bir şey bilmemelerine rağmen Allah Celle Celaluhu onların kalplerini bildiği için onların mümin olduklarını bildiği için Allah Celle Celaluhu bir rüzgar kaldırıyor. Veyahut da bir rüzgar yaratıyor. Ve o rüzgarı koklayan herkes ölüyor. Bu iman edenler hepsi öldükten sonra yeryüzünde en şerli insanlar kalacak. Ve işte kıyamet günü o en şerli insanlar üzerinde kopacak. Onlar görecek o dehşeti yani. Evet, onlar görecek. Yani müminler, Allah Celle Celaluhu müminleri o kıyametin dehşetini onlara göstermeyecek. Ve bunu kıyamet alametlerin kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam bu gibi hadislerle ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam zikrediyor. Hocam bu arada bir şey söyleyeyim. Ben bir hocadan bunun yorumunu şöyle dinledim. Yani namaz kılan kalmayacak diyorsunuz ya. Yani bu anladığımız manada diyor kimse namaz kılmayacak anlamında değil diyor o hocanın yorumu. Yani şu anda diyor namaz kılanların kaç tanesi sizce diyor gerçekten namaz kılıyor diyor. Namaz insanı kötülükten alıkoymuyorsa diyor. Bu namaz namaz değildir diyor. Yani şu anda diyor kaç Müslüman %1 belki diyor hakiki manada namaz kılıyor. İşte o %1 de gitti mi diyor. Yani namaz kılanlar anladığınız manada değil bu hadis diyor onun yorumu. Bunun diyor anlamı diyor hakkıyla huşu içinde namaz kılan kalmayacak. Yoksa diyor yatıp kalkacak bu namaz değil diyor. Bu doğru mu böyle bir yorum? Şimdi namaz biliyorsunuz biz bundan önceki derslerimizde de zikrettik. Namazın şartları var, rükünleri var, vacipleri var. Değil mi? Bir de sünnetleri var. Huşu bunun içindedir. Bir adam namaz kılarken şartlarında bir taviz vermiyorsa, rükünlerinde taviz vermiyorsa, vaciplerinde de taviz vermiyorsa, tamam mı? Sünnetlerin hiçbirisini de yapmazsa, tamam mı? He. Ve bu yapmış o bu namazı bu şekilde, bu vacipleri, rükünleri, şartlarını yerine getirirken öbür tarafta da günah irtikap ediyorsa, onun namazını nedir? Namazını eda etmiştir. Dolayısıyla namaz %100 kıldığı zaman huşuuyla beraber ne yapmış oluyor? 27 derece sevap almış oluyor. Ama bu namaz sadece şartlarıyla, rükünleriyle, vaciplerini yerine getirip de öbür tarafta eğer huşuğa dalmıyorsa, öbür taraf efendim bu kılmış olduğu namaz onu kötülüklerden de alıkoymuyorsa o zaman o sevaptan mahrum kalıyor ama namazını eda etmiş oluyor. Öbür tarafta ne gibi günahlar yaptıysa o günahlardan sorumlu tutulacak. Tamam mı? Bu hadis yani dediğiniz gibi anlamak lazım. Öbür türlü yorum biraz şey. Yani şöyle. Asıl itibariyle tam hakkıyla iman eden bir insan namazını gerçekten namazda olan rükuda, sucutta veyahut da Fatiha'dan sonraki süreleri bunların manasını bildiği zaman hakkıyla iman eden bir insan hiç zina eder mi? Kötülük yapamaz, zina ediyor. Allah'tan korkar. Allah'ın haram kıldığı bir canı hiç alır mı? Yani öldürür mü? Allah'ın haram kıldığı bir malı hiç çalar mı? Veya yalan söylemez. Allah'ın haram kıldığı hakkı olmayan bir namusa elini uzatır mı? Uzatmaz. Ha demek ki bu insanın imanı zayıftır. İmanı zayıf olan bir insan ehli sünnet vel cemaatin inancına göre, tamam mı? İman eksilir ve artar. Bunu biz akide bölümlerinde arkadaşlarımızla otururken bunu arada bir dile getiriyorduk. Değil mi? Ehli sünnet vel cemaatin inancı iman eksilir ve artar. Haricilerin yanında tamam mı? İman eksilmez ve artılmaz. Artmaz. Ya vardır, tek kelimeyle. Evet. Tek kelimeyle bir büyük günah yaptıysa o adam kafirdir. İman gitti. İman gitti. Tamam mı? Başka alimlerin yanında diyorlar ki mesela özellikle İmam Ebu Hanife rahimehullah diyor ki amel imandan değildir. Ama amel imanın gereklerindendir diyor. Ama amel imandan değildir. Onun için namazı imandan saymıyor. İmam Ebu Hanife rahimehullah. Çünkü diyor ki asıl iman kalpteki tasdiktir diyor. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaat diyorlar ki her insan her yaptığı amel imandandır. Ve en büyük delilleri de Aleyhisselatü Vesselam sizin de ezberlediğiniz hadis. Hani diyor ki kişi yolda bir Müslümanların yollarında onlara eziyet verecek bir şeyi kaldırdığı zaman nedir? Hede nedir? Bu minil iman. Hede minil iman. Yani hatta bir şeyi bir kenardan alıp kaldırmak bile imandandır. Tamam mı? Ve diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette diyor ki bir rivayete göre iman 60 veyahut da 70 küsur şubedir. 60 veyahut da 70 küsur şubedir. Demek ki imanın şubeleri var. Küfrün de şubeleri var. Küfrün şubeleri nedir? Bütün günahlardır, masiyetlerdir. Kişi masiyet işliye Allah korusun sıfıra geliyor. Tamam mı? Yani sadece imanı var. Demin İmam Ebu Hanife'nin söylediği gibi rahimahullah. Yani sadece kalpteki tasdik kalıyor. Ama diğer ameller hiçbir şey yok. Peki bu kişi nedir? Bu kişi madem ki büyük küfürü, büyük şirk işlemediyse o zaman bu kişi mümindir. Ama zahiren bütün bu amelleri terk edince zahiren Müslüman değildir. Ve bunu yine biz 40 hadiste ezberlettiğimiz zaman bunu ne yapmıştık? Anlatmıştık. Cibril aleyhisselatü vesselam'ın huzuruna gelip soru sorduğu zaman ilk sorduğu şey diyor ki "Akhbirni anil İslam." Ya Muhammed diyor bana İslam'ı anlat veyahut da İslam'dan haber ver. Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor ona? Diyor ki en teşhede la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimus salah ve tu'tiyez zeka ve tasum ramadan ve tuhaccil beyt istata'te ileyhi sebebiyle. Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı zahiri amellerle nitelendiriyor. Hemen arkasından diyor ki fe akhbirni anil iman. Ve dikkat ediyorsanız Cibril Aleyhisselatü Vesselam iman ile İslam arasında burada ne yapıyor? Ayırıyor. İslam'ı ve İslam'ın beş rükünlüğüyle Aleyhisselatü Vesselam onu anlatıyor. İmanı da diyor ki akhbirni anil iman diyor. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Bak dikkat ediyorsanız burada imanın da rükünleri var, İslam'ın da rükünleri var. Ha bu adam İslam'ın rükünlerinin hepsini, kelime-i şehadet hariç diğer bütün rükünlerini yerine getirmeyince bu adam ne olmuş oluyor? Adamda sadece iman kaldı. Şimdi o zaman bu adam da cennete gidecek. İşte bu adam hadise göre. He. Kalbinde zerre kadar iman olan cennet. Tabii. O zaman bu adam hiç namaz kılmadan, oruç tutmadan, ibadetleri yapmadan cennete gidecek. Yani cennete girecek ama bu cehennem de var yani. Allah Celle Celle bunu siz gelmeden önce biz dedik ki Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insan öldüğü zaman mahşerde ilk soru ondan ilk sorulacak şey nedir? Namaz. Namazdır kelime-i şehadetten sonra. Tamam mı? Namazdır. Yani Allah Celle Celaluhu bütün bu şeylerden ondan soracak. Ve Allah Celle Celaluhu ona azap verecek. Azabını çektikten sonra cennete girecek. Hem kabir azabı çünkü, hem de orada cehennem. Tabii çünkü azab. Özellikle kul hakkı da varsa, ne varsa şudur budur. Yani bu kişi, iman üzerinde ölen bir kişi netice itibarı nedir? Netice itibarı en son cennettir. Ama günahını çektikten sonra. Tabii ama küfür üzerinde olan kişi yani ebediyen ömür boyu veyahut da hayat boyunca cehennemde kalacak yani hiç cennete girmeyecek. Her Müslüman cehenneme girecek mi hocam? Ve in minkum illa variduha. Yani evet bu hadise göre buradaki ayet. Bu ayet ve in minkum illa variduha yani mutlaka herkes ondan payını alacak. Tamam mı? Artık bu pay nasıl ise Allahu alem. Kişi mesela bakarsın şimşek gibi cehennemden geçebilir. Tıpkı şeyin üzerinde yani sıratın üzerinde sırat köprüsü. Yani hızlı bir şekilde belki. Kimisi sırat köprüsü üzerinde şimşek gibi geçer. Kimisi at gibi geçer. Kimisi efendim şu gibi geçer. Kimisi dizler üzeri. Kimisi sürünerek askerlerin süründüğü gibi. Tamam mı? Ve sürünürken işte sağdan soldan cehennemin o sırat köprünün bazı şeyleri ona takılıyor ve bu hep nedir? Bu hep işkence ve azap çekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada Allah dilerse hiç kimseyi de yani böyle bir kişiyi dilerse affedebilir yani. Çünkü i̇şte bu Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin diyor. Belki yani, de rahmetiyle muamele edecekse belki hiç cenneti cehenneme sokmadan cenneti de alabilir. Yani bunu biliyor muyuz şu anda? Bilemiyoruz. İman üzerinde ölen bir kişi Allah'ın meşiyeti altındadır. Allah dilerse azap eder, dilerse azap etmez. Tamam mı? Onu şu anda biz bilemiyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun kendi hakkından dolayı her an için ne yapabilir? Affedebilir. Affedebilir. Rahmetiyle muamele. Ama kul hakkı müstesna. Kul hakkı, kulların hakkı, kulların birbirlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Allah Celle Celaluhu diğer kulları cebretmez. Ancak barıştırıyor Allah Celle Celaluhu. İleride zamanla önümüzde gelecek bu konuda. Allah Celle Celaluhu sevdiği iki kişi birbirlerinden alacakları varsa evet. Her ikisini de seviyor Allah Celle Celaluhu. İkisi de salih Müslümanlardır ama işte birbirlerinin haklarına tecavüz etmişler dünyada. Aralarını barıştırmak istiyor. Diyor ki ey kulum diyor. Cennette şunları görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi diyor. Diyor ki şunların senin olmasını ister misin diyor. İsteriz. Ya Rabbi diyor kim istemez ki? İşte diyor şu Müslüman kardeşin hakkından vazgeçersen bütün bu gördüğün şey hepsi senindir. Ya Rabbi diyor evet neyim varsa diyor hepsinden vazgeçtim diyor. Böylece Allah Celle Celaluhu sevdiği kulları ne yapıyor? Aralarını buluyor. Tamam mı? Ve böylece bununla ilgili yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela birine borç veriyorum. Borcumu alamayınca bana birisi dedi ki ya baktın ki alamıyorum borcunu dedi. De ki dedi ben hani sinirleniyorum alamayınca nefsime de şey geliyor. Ya diyorum haram olsun diyor. Öbür tarafta hesaplaşırız diyorum. Diyor ki bana arkadaş öyle deme diyor. Helal et diyor. Helal edersen diyor öbür tarafta Allah-u Teala sana bunun karşılığını kat kat verecek. Haram edince ne eline geçecek diyor. Ne geçecek eline diyor. Nasıl olsa alamıyorsun diyor. Ama niye diyorum yani enayi yerine benden vereceğim diye alıyor parayı. Ondan sonra vermiyor ve unutuyor parayı. Ben diyorum enayi miyim falan o zaman ben de haram ediyorum. Öbür tarafta yani burada haram edince gerçekten bir şey oluyor mu? Helal etsem ne oluyor? Ya helal etmek en efdalıdır öbür ve en doğrusudur. Ama helal etmesen diyorsun ki ben hakkımı orada istiyorum. Öbür dünyada para diye bir şey yok. Dikkat ediyorsanız bir ara size bir hadis anlattık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste otururken diyor ki müflüsün kimin olduğunu biliyor musunuz? Diyorlar ki ya Resulallah müflüs olan işte dinar ve dirhemi olmayan kişi. Öyle bir şey olsaydı diyor ümmetimden hiç kimse müflüs olmayacaktı. Müflüs odur ki diyor namazla gelen, niyazla gelen, zekatla gelen yani bütün her şeyle gelen. Tamam mı? Bütün vacipleri, farzları yerine getirmiş. Ama ona küfür etmiş, ona sövmüş, onun hakkını yemiş, onu dövmüş, onunla ne yapmış falan filan. Artık kul hak. Bunlar hepsi kul hakkıyla ilgili. Tabii. Tamam mı? Yani kendi kendine vacipleri, rükünleri, şunları bunları hepsi yerine getirmiştir. Ama kul hakkına tecavüz etmiştir. Ha o zaman Allah Celle Celaluhu bunları hesaba çektikten sonra tamam mı? Bakıyor ki sevabını verdikten sonra bir de daha kul hakkı var. Ne yapıyor bu sefer? Onun sevabından alıyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor. Bir şey kalmıyor. Ameli gitti. Bir şey kalmadı, hala borçludur. Hala insanların ondan alacakları var. Ne yapıyor bu sefer Allah Celle Celaluhu? Meleklere emrederek diyor ki bu sefer onun günahlarından bunun günah kefesine koyunuz. Bu sefer bu adam ne olmuş oluyor? Bu müflüs olmuş oluyor ve böylece Allah Celle Celaluhu o kişiyi cehenneme atılmasını emrediyor. Tamam mı? Ebediyen değil. Ha, efendim? Ebediyen değil. Yok adam iman üzerinde bak. Ehl-i sünnet ve cemaatın kaidesi iman üzerinde ölen bir kişi neticesi cennettir. En son yani en son gideceği yer cennettir. Azabı varsa yani düşünün ki akli yönden maddi yönden mesela bir adam devletin kanunlarına aykırı bir ceza işledi. Ve devlet diyor ki sana 10 sene ceza veriyorum. Cezayı çekiyor. 10 seneyi bitirdikten sonra adam evine gidiyor. Azam yani diyor. Tamam mı? Bitti. Cezasını bittikten sonra devlet onu tutmaz. Onu affediyor. Yani gidiyor. Ama yine de seviniyor. Efendim kurtuluşa ermiş oluyor. Kurtuluşa erdiğinden dolayı. Onun için ehli sünnet ve cemaatın akidesi iman üzerinde ölen bir kişiyi ne kadar günahı olursa olsun netice itibari nedir? Cennettir. Ve hadithul bitakayı hepsiniz biliyorsunuz. İmam Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah kitab-ı tevhidde zikrediyor onu. Hadithul bitaka diye bir hadis var. Bu hadis bu kişi hayatında yani ömrü boyunca bir miskal zerre kadar hayır işlemiş değildir. Ne namaz, ne niyaz, ne şu bu hayatı boyunca hep fısku fucur. Ve bu adam bu hal üzerinde ölüyor. Ama imanlı mı bu adam? İşte bu adam yani iman üzerinde ölüyor. Ha. Tamam mı? Neticede Allah Celle Celaluhu en son cehennemden çıkacak ve en son cennete girecek olan kişi bu. Bak en son cehennemden çıkacak ve en son cennete girecek olan bu hadithul butaka denen kişidir. Ve herkes şefaatlerini yaptıktan sonra bir tek Allah Celle Celaluhu rahmeti kalıyor. İşte en son bu adamı Allah Celle Celaluhu cehennemden çıkarıyor. Zift gibi olmuş azap çekmekten. Ve Allah Celle Celaluhu ona diyor ki sana bu yaptığımız şeylerden dolayı sana herhangi bir haksızlık yaptık mı diyor. Hayır ya Rabbi diyor. Bana hiç haksızlık yapmadın diyor. Peki diyor senin bizden hiç alacağın var mı diyor veyahut da senin bizim yanımızda hiçbir şeyin bir hasenen var mıdır? Diyor ki hayır ya Rabbi hatırlamıyorum diyor. Benim senin yanında hiçbir aleyküm selam. Diyor ki benim senin yanında hiçbir hasenem yok diyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki ona hayır diyor. Senin bizim yanımızda bir hasenen var diyor. Acib ya Rabbi nedir diyor. Ben hiç hatırlamıyorum. Hayatımda bir hayır yaptığımı hatırlamıyorum diyor ben. Hayatta bir amel yapmadım diyor. Hayatımda hayırlı bir iş yapmadım. Nedir bu ya Rabbi diyor. Hemen meleklere emrediyor. Diyor ki kelime-i tevhidi bir kefeye koyun. Onun bütün günah sicillerini de bir kefeye. O kelime-i tevhid tamam mı? Gözlerle gözükmeyecek kadar o kadar sicilleri var veyahut da bol olmasına rağmen o kelime-i tevhid o diğer kefeye ne yapıyor? Ağır basıyor. İman yani. İman. Heh, kelime-i tevhid. Bu kelime la ilahe illallah'a ne yapmamıştır? Yani zıt küfür veyahut da şirk işlememiştir. Şirk koşmamış. Büyük şirk ve küçük büyük şirk ve büyük küfür. Dolayısıyla bu kelime üzerinde öldüyse yani tevhid üzerinde, iman üzerinde öldüyse bir miskal zerre kadar da amel yapmadıysa bu hadise göre en son cennete girecek. Ve bu kişi, dikkat ediniz, bu kişi Müslümanlar arasında en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek olan kişidir. Ama netice itibariyle nedir? Cennettir elhamdülillah. Bu da büyük bir kurtuluş. Ancak namazın terkini küfür gören alimler maalesef-i-şedid Muhammed bin Abdülvehhab'ın tevhid kitabında yazılı olmasına rağmen bunu göz ardı ediyorlar. Ve bu namazın terkinde bunu daha çok geniş bir şekilde anlatacağız. Çünkü Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah namazın terkinden dolayı Müslümanı tekfir etmiyor. Ama onun mensupları tekfir ediyorlar. Yani biliyorsunuz burada Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre amel eden buradaki Suudi Arabistan'da olan alimler, tamam mı? Namazın terkinden dolayı tekfir ediyorlar. Ey bir kişi namazı tamamen terk ediyorsa, her ne kadar inkar etmiyorsa da o kişi nedir? O kişi kafirdir. Peki bazen kılıyor, bazen kılmıyorsa? İşte bazen kılıyor, bazen kılmıyorsa bazılarına göre kafir değildir, bazılarına göre kafirdir. İbn Baz'ın yanında kafirdir, İbn Uthaymin yanında kafir değildir. Yani arada bir kılıyor, arada bir kılmıyor. Bu İbn Uthaymin yanında kafir değildir. İbn Baz'ın yanında kafirdir. Arada bir kılıp kılmayan bir kişinin bir vakit namazı terk ederse kafir. Peki namazı terk etmeyen, namazın terkinden dolayı küfür görmeyen alime diyorlar ki Muhammed bin Abdülvehhab Tevhid kitabında bu hadisul butakayı örnek olarak getiriyor. Siz niçin bu hadisi kabul etmiyorsunuz? Diyorlar ki onların şeylerine göre, yani her ne kadar bu hadis sahih ise de diyorlar ki yani başka bir tevil yapıyorlar. Başka bir yorum, değil mi? Başka bir yorum yapıyorlar. Ama bütün cumhur, İslam ümmetinin cumhuru iman üzerinde öldüğü müddetçe ebediyen cehennemde kalmayacak. Azabını çektikten sonra en son gideceği yer cennettir. Peki bu şirk dediniz ya, küçük şirk, büyük şirk. Bunu bilmeyerek yapıyorsa bir insan, hani bilerek yapıyorsa zaten şirk. Ama bazıları mesela bilmeyerek bir laf söylüyor, aslında o laf şirke götürüyor. Fakat bilmeyerek söylüyor bunu. Bilmeyerek, bu şirke giriyor mu yine? Bilmeyerek yaptığı zaman, bilmeyerek bu hataya düştüğü zaman ve hiç kimse de ona söylemezse veyahut da kendisi araştırmazsa artık şer'i, o özrü şer'i midir değil midir Allah Celle Celaluhu daha iyi biliyor. Öyle değil mi? Bu kişi, bu gibi kişiler öldükten sonra hakikaten üzerlerinde hüccet oluşmadıysa, ikamet edilmediyse dünyada Allah Celle Celaluhu onları öbür dünyada imtihan ediyor. Artık o nasıl bir imtihan Allahu alem. Allah Celle Celaluhu imtihan edeceğini, ama nasıl, keyfiyet nasıl bilmiyoruz. Yani bilmeyerek çünkü, bile olsa bir şirk, şirktir yani, bilmeyerek bile olsa. Tabii canım, şirktir tabii. Ama çünkü işte Olaf'ın şirk öğrensin, olduğunu, onu söylemenin şirk olduğunu. Öğrensin, dünyevi ilimlerini araştırabiliyor. Adam ufacık bir ticaret yapacak, o ticareti yapmadan önce zarar etmemesi için her şeyini sağını solunu araştırıyor. Evet. Ama niçin dininden olan bir şeyi araştırmıyor? Çünkü o dininden dolayı o şey, o an için zararı ve faydası onun için yani ciddiye şey değildir. Almıyor, ciddiye almıyor. Evet. Ama 100 lirası var. 100 riyalla bir şey alacak. O aldığı şey 100 riyal cebinde olabilmesi evet. için, ey zarar etmemesi için gecesini gündüzünü birbirine katarak 1000 kişiye sorar. Şöyle mi yapayım, şöyle yapayım, şöyle ne edeyim, nasıl yapayım, ne falan filan. Evet. Niçin yapıyor bunu? Sırf zarar etmemesi için. Aynen. Ama neden dini meselelerden dolayı bu şekilde ciddi değildir? Niçin dinini öğrenmiyor? Özellikle küfür ve şirk meselelerinde. Hadi mesela diyelim ki farz-ı kifaya olan ilimlerde yalla tamam araştırmazsın. Ama onu şirke sokmayacak, tevhid dairesinden çıkarmayacak ilmi öğrenmesi farz-ı onun üzerine farzdır. Farz-ı ayn'dir, evet. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Olmaz yani. Kesinlikle. Alimler bunu mazeret kabul etmiyorlar. Ve bu gibi kişiler öldükten sonra Allah Celle Celaluhu bunları çok daha iyi biliyor. Eğer Allah Celle Celaluhu bunlar bilerek yaptıklarını zaten biliyor ve yaptıklarını yapmadıklarını evet. zaten o zaman hiç onları ne yapmayacak, onları imtihan etmeyecek diyecek direkt cehenneme. Ama gerçekten biliyor ki bunlar şer'i mazeretleri var. O zaman bu şer'i mazeretten dolayı ne yapacak? Onları imtihan edecek. İmtihanı kazanırlarsa cennete, kazanmazlarsa cehenneme. Vallahu alem. Soruları alalım hocam. Vakit bitti mi? Bitti. Tayyip, vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu bize ömür ve sıhhat verirse inşallah aynı konuya devam edeceğiz. Hede vallahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barak an nebiyyina Muhammed. Ala alihi ve sahbihi ve sellem. Subhanakallah ve bihamdike. Erken başladınız hocam. Vallahi baştan maşallah kafasından gel biraz bekleyin. Ya biz derse diye geldik, ders bitti, nasıl olur? Hocam, içinde kabir olan camilerde namaz kılınır mı? Birinci soru. Evet. Vallahi çok güzel bir sorun gerçekten. İçinde cami olan, kabir olan, içinde yani cami içerisinde kabir olan bir camide alimler bir ittifak diyorlar ki orada namaz kılmak caiz değildir. Örneğin nasıl, yani nasıl camide, eğer diyelim ki cami şurası, şu dörtgen içerisinde. Cami şuradaysa veyahut da buradaysa, yani aynen caminin içinde, mezar caminin içinde gözüküyor. Tamam mı? Veyahut da bu alanın ister arkasında olsun, ister önünde olsun, ister sağında, ister solunda, bu alan içerisinde. Tamam mı? Diyelim ki şu oda. Mesela kabir orada olabilir, biz burada namaz kılıyoruz. Arkada olabilir, odanın içinde namaz kılıyoruz. Ama odanın dışında olsa, yani caminin dışında, arkada olursa, o zaman bunda sakıncası yok. Yine bahçede olursa yani. Yani burada caminin alanı, mesela burası camidir. Diyelim ki kıble burası. Şurada mezarlar var. Tıpkı Türkiye'mizde İstanbul'un mescitlerinde olduğu gibi, özellikle Fatih'te miydim bilmiyorum, böyle bir cami, hemen kabirler hepsi kıblede. Fatih'te midir bilmiyorum. Bir mescitte böyle bir yerde bir namaz kıldım bir ara. Şu anda hatırlamıyorum, yani epey oluyor, 40 sene falan oluyor. Yani mescit kıblede, kabirler kıbledeydi ama pencereler falan hepsi kapalı olduğu için bir sakıncası yok. Yani kabir aynı alanda ise, şu odada diyelim ki, bu oda cami. Duvarların içerisinde yani dört çepeçevre duvarların içerisinde ise, o zaman o camide kesinlikle namaz kılmak caiz değildir. Tamam mı? Ancak arkada olursa, alanda, o alanda değilse, odanın içinde değilse, arkada ise veyahut da sağda, sağında ise veyahut da önde olup da önünde duvar varsa, önünde duvar yoksa, direkt açık ise ve ona karşı namaz kılmak, o zaman o namaz gene nedir? Fasittir, caiz değildir. Ha, o zaman caminin bizzat içerisinde ise veyahut da havluda, çünkü sahih görüşe göre havlu caminin bir cüz'ü sayılır. Çünkü caminin içi dolduğu zaman ne yapıyorlar? Havluda kılıyorlar. Evet. Öyle değil mi? Ama bazen cami ve caminin havlusu da doluyor. Millet sokakta namaz kılıyor. O sokak camiden midir? Hayır. Ha, o zaman o sokakta mezar varsa, o zaman her ne kadar o an için orada namaz kıldıysalar, eğer o kabir kıblelerinde değilse, o zaman sakıncası yoktur. Çünkü orası mescit değildir. Anlaşıldı mı? Ha, o zaman mescit aynı alan içerisindeyse namaz kılmak kesinlikle batırdır. Ama o alan içerisinde olmayıp, tamam mı, önünde büyük bir duvar varsa, yani kabirler gözükmüyorsa, her ne kadar kıblede olursa da bir sakıncası yoktur. Vallahu alem. Kamera ile ders çekmek, sen söyle. Kamera ile ders çekmek, bizim yaptığımız gibi. Ressamların resim yapması gibi kıyamette hesaba çekilir mi? Burada alimler, maalesef şedid, burada alimler ihtilaflıdırlar. Fotoğraf çekilir mi, çekilmez mi? Fotoğraf, yani resim, fotoğraf makinalarıyla veyahut da cep telefonlarıyla çekilen fotoğraflar caiz midir, değil midir? Alimler burada ihtilaf ettiler. Bazı alimler diyorlar ki ister cep telefonunda olsun, ister fotoğraf makinesiyle olsun, ister elle olsun, tamam mı, hangi şekilde olursa olsun fotoğraf nedir? Çekmek haramdır diyorlar. Ve çoğunluk bu görüşteler. İbn Üthemin rahimahullah, İmam İbn Üthemin diyor ki elle resim çizmek veyahut da elle yapmak, tamam mı, İster topraktan olsun, çimentodan olsun, artık hangi cinsten olursa olsun, tamam mı, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi haramdır. Ancak diyor fotoğraf makinesi ve cep telefonu hariç diyor. Çünkü diyor fotoğraf makinesiyle çekilen bu fotoğraf kişinin şeyi yoktur. Yani resim çekmek gibi değildir. Eliyle yapmak gibi değildir. Olmadığından dolayı diyor, bu benim içtihadım diyor İmam İbn Üthemin Rahimahullah. Diyor ki, bu benim içtihadım diyor. Bu konuda diyor, resim eliyle resim yapan ile fotoğraf makinesiyle veyahut da cep telefonuyla çeken aynısı değildir diyor. Ama ancak diyor, bu videolarla veyahut da cep telefonuyla veyahut da fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar diyor, geçici sayılıyor. Çekildikten sonra burada ne kalıyor? Hayaldir bu diyor. Fotoğrafın makinenin içinde hayal kalıyor. Bu makinenin içinde olan hayali gerçeğe koyduktan sonra diyor, yani karpuzdala geçirdikten sonra diyor, işte o karpuzdalları evde biriktirmek kesinlikle haramdır. Ha, o zaman biriktirmekte alimlerle birleşiyor, çekmekte alimlere, cumhura muhalefet ediyor. Ve diyor ki mesela telefonda, cep telefonda diyor fotoğraf çektim. Çektikten sonra diyor o artık gitti diyor, silindi. Yani orada bir hayal kalıyor. Bu hayalı diyor sen devamlı burada sabit kılarsan diyor, özellikle sevdiğin bir kişi ise diyor ve o kişiyi, sevdiğin bir kişiyi diyor devamlı telefonda görüyorsun diyor ve görmek istiyorsun diyor, bu diyor caiz değildir diyor. Bu İmam İbn Üthemin. Ama İmam Elbani, İmam İbn Baz ve bu çizgide olan bütün alimler, ister fotoğraf makinesiyle olsun, ister cep telefonla olsun, ister video ile olsun, diyorlar ki caiz değildir. Videoda geçen bu işte sohbetler, şunlar, bunlar falan, dini şey veyahut da faydalı olan şeyler, hatta diyorlar ki ilk okula başlayacak olan çocukların kitaplarında çizilen resimler. Bu resimler diyor, bu çocuklar yazıda ne anlatmak istersen diyor çocuklar anlayamaz diyor. Ama resimler dolayısıyla diyor çocuklara bazı mesajlar vermek için diyorlar ki alimler, bu gibi resimleri yapmakta bir beis yoktur. Ama ders bittikten sonra o kitapları evde bulundurmamak lazım. Onları hemen imha etmek lazım. Yani sınıf bitti. Bitti artık. Bunun görevi bitti. Bunu evde bırakmayacaksın. Onun için alimler, İbn Üthemin dahil olmak üzere, hatıra için çekilen fotoğrafları evde biriktirmek kesinlikle haramdır. Yani albümde koymak. Çektin albüm, işte çocuk ilk doğduğu zaman 1 yaşında, 3 yaşında veyahut da sen şununla bununla artık akrabalarınla, arkadaşlarınla derken işte ondan sonra albümler ediniliyor ve evde bırakılıyor. Arada bir karıştırıyor mesela, işte küçük yaşta böyleydim veyahut da onun nesi diyor ki bak oğlum işte sen şöyle, şimdi bak sen adam oldun, işte bana ekmek vermiyorsun, yani bana içirmiyorsun. Ne olabilir hocam, yani bunda sakınca ne, hikmeti nedir bunun, yani haram olmasında yani ne sakınca evet, var? Evet tayyip, ona gelelim inşallah. Aleyhisselatü vesselam, biliyorsunuz Cibril aleyhisselatü vesselam'a filan vakitte geleceğini ona söz verdi ve Cebrail aleyhisselatü vesselam o vakitte geldi, baktı ki Aişe radıyallahu teala anın cidarı üzerinde, evi üzerinde böyle eskiden çerçeflerle, şimdiki şu gördüğün eskiden mühürle resim yapıyorlardı, bastırıyorlardı. Çiçek olsun, kuşların resimleri olsun, böyle mühür gibi, şimdiki mühürler var ya, mühürlerde baskı yapıyorlar, mürekkep var, ondan sonra bunları bezler üzerinde bastırıyorlar. Hatta yakın zamanlara göre bu fabrikasyon şeyler olmayınca bunlar vardı yani. Daha yakın zamanlara göre. Değil mi? Çok soru geldi kısa olarak. Maksat arkadaşın cevabını vermek için. Burada aleyhissalatü vesselam bu Cebrail bu şeyi görünce Cebrail içeri girmedi. Aleyhissalatü vesselam tedirgin oldu, dedi ki nasıl? Cibril bana söz verdi. Neden gelmedi? Yani vahiy kesilmekten korktu. Sonra aleyhissalatü vesselam dışarı çıkınca, tamam mı? Bir de seririn altında küçük bir köpek yavrusu da vardı. Bu köpek yavrusuyla Hasan ve Hüseyin bununla oynuyorlardı. Demek ki o zamana kadar neydi? Köpek, aleyhissalatü vesselam köpeklerin haram olduğuna dair ona haber verilmemişti. O haberden sonra aleyhissalatü vesselam köpeklerin evde beslenmesini haram kıldı. Dedi ki biz, dedi, dışarıya çıktıktan sonra Cibril'i gördü. Ey Cibril, sen bana söz verdin. Evet. Ama biz diyor evde asılı fotoğraflar olan fotoğraflar varsa oraya girmeyiz diyor. Veyahut da köpeklerin oldukları yerlere girmeyiz. Ve orada Aleyhissalatü vesselam o çarçafı hemen tuttu, yırttı aleyhissalatü vesselam. Ümmene Aişe radıyallahu teala anha, yani aldı aleyhissalatü vesselam'ın kendini süslemesi için aldı. İşte ondan sonra aleyhissalatü vesselam ruh taşıyan hayvanların veyahut da insanların fotoğraflarını duvarlarda asmak, albümlerde biriktirmek, alimler bir ittifak diyorlar ki nedir? Haramdır ve rahmet melekleri girmez. Ancak sağda ve solda ve önde ve arkada olan koruyucu melekler hariç. Biliyorsunuz her insanda 4 tane melek var. 2 sağdan soldan, birisi hayrı bir dişeri yazıyor. Birisi önden, birisi arkadan, bunları bütün tehlikelerden koruyor. Bu Allah Celle Celaluhu ister Müslüman olsun ister kafir olsun her insana 4 tane melek görevlendiriyor. Tamam mı? İşte bundan dolayı resim nedir? Resimleri biriktirmek veyahut da resimleri kesmek, şey çekmek kesinlikle İslam'da haramdır. Ancak İbn Üthemin diyor ki bu şekilde, yani bunu unuttum. Şimdiki özellikle şimdiki alimler, hatta Ebun Baz dahil olmak üzere, videolarda olan bu gibi resimler, bu hayal içerisinde olduğu için eğer Müslümanlara faydası varsa o zaman bu gibi videoları çekmekte bir beis görmüyorlar. Ve burada alimler burada ona cevaz verdiler bazıları. Bazıları da kesinlikle caiz değildir. Ve dikkat ediyorsanız burada büyük alimler bile bu gibi tescillere, yani çekimlere ne yapıyorlar? Yani öncü oluyorlar. Allahu alem. Evet. Nebi ve Resul arasında fark var mı hocam? Evet. Nebi biliyorsunuz yani Müslümanlar arasında olan bilinen bir kaidedir. Her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Resul Allah Celle Celaluhu tarafından yeni bir şeriat ile görevlendirilip ve o şeriatı insanlara anlatmakla mükellef olan kişidir. Tamam mı? Bu nedir? Bu Resul'dür. Ama Nebi ise bazı yeni emirlerle emredilebilir ama başkalarına aktarmakla mükellef değildir. Örneğin Adem Aleyhisselatü Vesselam Nebi'ydi. Tamam mı? Resul değildi. Bazıları Nebidir ve ben geçen hafta size bir şey dağıtmıştım. Biliyorsunuz bil ittifakla sahih görüşe göre ilk Resul Nuh Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ama Adem'den sonra ilk Nebi İdris Aleyhi Assalatü Vesselam'dır. Adem'den sonra ikinci Nebi kimdir? İdris. Ama ilk Resul kimdir? Nuh Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Adem Aleyhisselatü Vesselam'den ta Nuh'a kadar oradaki o ümmet hep tevhid üzerindeydi. Şirk oluşunca veyahut da şirk yapılınca Allah Celle Celaluhu elçi göndermekle, yani elçi göndermeyi uygun gördü ve Nuh'u gönderdi. Dolayısıyla bir nebi ondan önceki nebinin şeriatı üzerinde, tamam mı? Hem amel eder hem de başkalarına iyiliği ve kötülükte ne yapar sakındırır. Biliyorsunuz nebiler şimdiki alimler gibi. Yani nasıl şimdi alimler nebilerin veyahut da resullerin varisi ise, nebiler o zaman da öyleydi. Ve biliyorsunuz Beni İsrail oğulları döneminde nebiler çoktu. Bir şehirde bakıyorsun ki birkaç tane nebi var. Tamam mı? Yani Yakup Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları mesela. Bunlar aynı anda, aynı vakitte, aynı yerde olmalarına rağmen neydi? Onlar hepsi nebiydi. Tamam mı? İbrahim ile Lut Aleyhisselatü Vesselam aynı dönemde idiler. Dolayısıyla nebi yeni bir şeriatla görevlendirilmeyip, tamam mı? Sadece kendisinden önceki şeriat veyahut da Allah Celle Celaluhu ona emretmiş olduğu bazı emirler kendisinin yaşamakla mükellef olup başkasına aktarmakla mükellef olmayan kişidir. Ama yeni bir şeriatla hem kendisi ve hem başkalarına nakletmekle mükellef olan kişi nedir? Resul'dür. Vallahu alem. Çocuklar için çizgi filmler yapmak eğitim amaçlı caiz mi? Bu karton dedikleri. Evet. Bu alimler yine deminki anlattığımız şeye giriyor. Bazı alimler buna cevaz veriyorlar. Bazı alimler buna cevaz vermiyorlar. Özellikle o çizgi filmlerde eğer İslam şeriatına aykırı bir şey imaj ediliyorsa zaten o kesinlikle haramdır. Ama eğer böyle bir şey imaj etmiyorsa ve çocuklara tıpkı ders kitaplarında cevaz gördükleri gibi Bunlarda da bazı alimler bunlara cevaz veriyor. Bazı alimler diyorlar ki cevaz vermiyor. Ama hangisi daha doğru? Allahu alem. Anne babanın, büyüklerin ellerini öpmek haram mı? Şimdi bu örf adetlere bağlıdır. Biliyorsunuz her yörenin kendine göre örf adetleri var. Bazı yörelerde mesela babanın başını öpüyorlar. Bazı yörelerde babanın ve annenin veyahut da akrabaların veyahut da büyüklerin ellerini öpüyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla alimler diyorlar ki eğer o toplumun örf adetinde ise bir sakıncası yoktur. Ama anne babanın dışında olan insanların elleri öpülür mü, öpülmez mi? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazıları diyorlar ki caizdir, bir sakıncası yoktur. Bazıları diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam döneminde yoksa o zaman en doğrusu ne yapmamak? En doğrusu yapmamaktır. Ve özellikle anne baba veyahut da şahısların ellerini öpüldüğü zaman eğilmek söz konusu ise, yani tam ruku şeyine geçiyor artık. İnhine. Bayağı inhine, yani tamamen ruku oluyor. Yani eliyor mesela, tutuyor şöyle, şöyle eğiliyor. Öyle zaten eğilmeden nasıl öpecek ki? Yani şimdi bazı tarikat ehilleri var. Bir, her ikisinin birbirlerinin ellerini öpüyorlar. Tutuyorlar böyle, her ikisi kaldırıyorlar ağza göre. Bu bunu öpüyor, o da bunu öpüyor. Sırf eğilmemek. Şimdi ama yine de alimler diyorlar ki yani hakikaten saygıdan dolayı annesine, babasına, teyzesine, halasına, dedesine, yani bu gibiler, bu gibi şahısların ellerini öpmekte oranın örfü adetinde varsa diyorlar ki bir sakıncası yoktur Allah'ın izniyle. Öyle öptükten sonra bir de anla koyuyorlar. Anla koymak zaten kesinlikle, biz o bir ara yani, buna değindik. O kesinlikle caiz değildir. Yani çünkü alın sadece secdeye mahsustur. Yani gerçekten hani öpmek örf adettir ama anla koymak maalesef biz Türkler bu adetimizde vardır. Bu adet çok kötüdür. Yani öpsünler ama anla koymasınlar. Evet. Allahu alem. Hamilelikten korunmak caiz mi hocam? Caizdir. Alimler diyorlar ki caizdir. Yani bu korunma da şer'i olması gerekiyor. Yani eğer bu ilaçlar, çünkü bu hamilelik için korunmak biliyorsunuz çeşitleri var. İster kadınla erkek arasında olsun, ister daha başka şeyler olsun. Bazen kadınlar korunuyor, tıbbi yönden bazı şeyler var. Bazen erkekler korunuyor. Yani erkeğin zekerine konan bazı torbalar var, kadınların fercine koyan bazı torbalar var. Öyle değil mi? Bu torbalar mesela kişi cima yaptığı zaman meni ne yapmıyor? Esas rahme girmiyor. Bu gibi şeyler, önlemler veyahut da bazı haplar var. Alimler diyorlar ki bu alınacak olan önlemler eğer şer'i ise, kadına zarar vermiyorsa veyahut da erkeğe zarar vermiyorsa caizdir. Yok, kadına ve erkeğe zarar veriyorsa o zaman bu önlemlerden dolayı değil, erkeğe ve kadına, cismine veyahut da bedenine zarar verdiğinden dolayı caiz değildir. Eğer yapılan bu önlemler caiz şer'i ise, hap mesela. Hap biliyorsunuz bu haplar genelde hepsi Avrupa küfür ülkelerinde yapılıyor. Ve Müslümanların neslini yıkmak için bu hapları kullanan kadınlar zamanla tamamen rahim bozuluyor. Ondan sonra çocuk getirmek istiyorsa da artık çocuk olmuyor. Ondan sonra doktora gidiyor derken tüp bebeğine gidiyorlar. Tamam mı? Ve bunu, bu çok oluyor. Birçok erkek ve kadın ve özellikle öğrenciyseler veyahut da ilk önce çocuk getirmek istemiyorlar. Veyahut da adam diyor ki bir çocuk getireyim yeter bana. Veyahut da birisi diyor ki bir kız bir oğlan, sanki kendisinin fabrikası, istediği zaman oğlan, istediği zaman kız getirecek. Tamam mı? Sen yani Allah, madem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor evlenin, çoğalın diyor, zira ben öbür dünyada ümmetin çoğunluğuyla iftihar ederim. Ve İslam dini Müslümanların çoğalmasını emrediyor. Tamam mı? Niçin? Diğer ümmetlere karşı çoğunluk hem dünyada öbür dünyada. Ve dikkat ediyorsanız şu anda Almanya'da hamile olan bir kadın da ana karnında, ana rahminde olur olmaz ta doğuncaya kadar hep ne yapıyorlar? Onların hesabına, yani devletin hesabına bir şey veriyor, masraflar veriyorlar. O kadar ki teşvik ediyorlar. Yahudiler ise bizim dikkat ediyorsanız bütün İslam ülkelerinde, hatta dindar Müslümanlar bile bundan etkileniyorlar maalesef şiddet. Bakıyorum ki normal mültezim, selefi, şu bu, bir çocuk ya ne yapalım diyor işte, maaşımız azdır, bilmem nedir, şudur budur. Ya seni rızıklandıran onu da rızıklandırıyor. Allah Celle Celaluhu o çocuğu gönderdiği zaman senin rızkından bir miska zerre kadar bir şey eksik olmaksızın onun rızkını ayrıyetten gönderiyor. Tamam mı? He. Şimdi rızk korkusundan dolayı yapılıyorsa bunda bu niyetten dolayı yaptığından dolayı günahkardır. Ama o önlemden dolayı günahkar olmaz ama çocuk gelmemesin yani rızk endişesi olduğundan dolayı günahkardır. Ama böyle bir endişesi yoksa yapılan önlemler de şer'i ise alimler diyorlar ki bir sakıncası yoktur. Vallahu alem. Futbol oynamak ve takım tutmak caiz mi hocam? Top oynamak. Futbol oynamak alimler yine bu özellikle İmam Elbani'nin bir önce öğrencisi var. Süleyman el-Meşhur diye veya da Süleyman çok güzel bir kitap. Onu özellikle ben okudum. İskembil, futbol, mutbol bu sportif şeyler var ya. Piyango, miyango bilmem ne falan filan bu tür şeylerden dolayı adam çok güzel bir kitap yazmış onu okudum. Diyor ki bu yapılan futbollar yani oynanan futbol diyor eğer gaye spor yapmak için değil de bu futbol yaparken diyor birbirleriyle maç yaparken diyor kısa giyerlerse diyor ve kumarına oynarlarsa diyor veyahut da top esnasındayken birbirlerine nahoş laflar söylüyorlarsa diyor tamam mı? Küfür ediyor mesela. Veyahut da başka normal takıma girmek için yapıyorsa ve bu takıma girdiği zaman da bu yapmış olduğu, burada öğrenmiş olduğu başta meşru iken ikinci bir atamada meşru olmayan yerlere gireceğinden dolayı diyor bu gibi şeyler yapmak caiz değildir. Ama diyor bunların hiçbirisi olmazsa örneğin futbolu sadece spor yapmak için öğreniyor yani oynuyor. Yani koşmak için, hareket yapmak için. Tamam mı? Hareket yapmak için, spor yapmak için gibisi. Bunlar diyorlar ki caizdir. Ama diyor mesela iki takım oynuyor. Ben yensem size şu kadar alacağım. Siz yenseniz bana bu kadar alacağım. Ama bu iki takımın arasında. Ama birisi dışarıda. Örneğin iki takımız biz oynuyoruz. Abimiz geliyor diyor ki hangi takımı oynarsa diyor hepinize ben işte asir içireceğim. O zaman baklava alacağım. Baklava alacağım. O kişi alıyor yani takımın içinden değil. Tamam mı? Yani bunlara mükafat olsun diye. O zaman bu diyorlar ki bu caizdir. Ama iki kişi kendi aralarında. Biz oynayacağız kim kimi yenerse o takım diğer takıma şu şu alacak veyahut da şu şu verecek veyahut da şu hocam, şu içirecek. Hocam, o zaman bu nedir? Bu haramdır, caiz değildir. Hocam, tıpkı iskembil oyunu. Hocam, günümüzde meslek edinmişler. Para kazanmak için oynuyorlar. İşte bu o zaman alimler yine de buna da değiniyorlar. Diyorlar ki bu top oynama esnasında dininde taviz vermeyecekse tamam mı? Yani esas top oynamak mesele değil yani. Esas mesele evet. Şimdi mesela bakın dikkat edin Suudi Arabistan'da alimler diyorlar ki kadının araba sürmesi caiz değildir. Demek istemiyorlar ki yani kadının direksiyonu tutması haramdır veyahut da arabanın koltuğuna oturmak haramdır. Bunu demek istemiyorlar. Burada da yani adam top oynadığından dolayı değil, toptan sonra gelecek olan şeylere bakıyorlar. Tamam mı? Ve bunlara alimler diyorlar ki nedir? Bunlar zarai'. Zarai'nin karşılığı, çoğulu nedir? Yani zeri'a. Zeri'a demek yani vesile. Ey, yapacağın bir şey. Tamam mı? Harama vesile ise, o yaptığın şey meşru bile olsa haramdır. Niçin? Çünkü seni haram olan bir şeye sevk ediyor. Ya da hayırdan alıkoyuyorsun. Veyahut da hayırdan özellikle farzlardan seni alıkoyuyorsa. Adam top oynayacak. Artık işte para için oynasın ister başka bir şey için olasın. Bu top oynama esnasında dininden taviz vermeyecek. Namazını vaktinde kılacak. Namazını geçirmeyecek. Çıplak oynamayacak. Tamam mı? Mesela dışarıya dış ülkelere gittiği zaman alkollü içki içmeyecek. Kızlarla gezmeyecek. Yani dini şiarına %100 ne olacak? Sahip olacak. İşte bu gibi şeyleri ihmal etmezse o zaman tıpkı bir kişi iş yerinde nasıl bir iş yerinde çalışıp bir para alıyorsa bu toptan dolayı almış olduğu para nedir? Caizdir. Bir sakıncası yoktur. Çünkü o da bir şirket gibi, devlet dairesi gibi ona bir maaş veriliyor. Ve devlet dairesinde çalışan bir insan adam mesela memurdur. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ama ne yapıyor? İşinden dolayı rüşvet alıyor. Orada oturduğundan dolayı günahkar değildir. Ama yapmış olduğu o işlemden dolayı nedir? Günahkardır. Ama orada memur olması caizdir. Örneğin. Şimdi adam mesela diyelim ki elektrik dairesinde memurdur mesela. gayet normaldir. Şer'idir. Ama bir adam gelir bir saat çıkarmak ister. Der ki bana şu kadar verirsen sana bu saati hemen taktırırım. Yani 24 saatte takılacağına mesela diyor ki bir saat sonra ben memuru gönderirim sana. Bu adam ne yapmış oldu? Şöyle bu adam bu işlemden dolayı haram kazandı. Ama orada diğer işinden dolayı, şer'i işlerinden dolayı haram kazanmıyor. Futbol da o şekildedir. Tamam mı? Ancak banka müstesna. Bankada ister yazı olsun, ister oturmak olsun, ister bekçi olsun, faizli bankada kesinlikle bütün işleri Allah'a ve Resulüne iman eden kişiye haramdır. Bizim mesela maaşlarımız bankaya yatıyor, bankadan çekiyoruz. O ayrı, ayrı. O ayrı mı? Ayrı. Bankada çalışan. Ha, tamam. Yazı yazan, bekçilik yapan, polislik yapan, efendim ne yapan, bütün bu kesinlikle bu caiz değildir. Faizli bankalarda çalışan kişiler. Ama o paralar, kimin parası bankadan yanar? Şu anda IMF hepsi herkese faiz veriyor, bütün bankalar faizlidir. Ama sen kastetmiyorsun ki, şimdi mesela bazı arkadaşlar soruyor, benim maaşım var diyor, şirketten bankaya kesiliyor, bu bankada faizlidir. Ben bu maaşımın şu bankada inmesi caiz midir? Alimler diyorlar ki eğer ille de inmesi gerekiyorsa o para indiği gün çekeceksin. Orada bir dakika bile bırakmayacaksın diyorlar. Çünkü tuttuğun zaman onlar kullanıyor parayı. Tabii. Faiz sen, yapıyor. Yani sen niçin? Çünkü وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِذْمِ وَالْعُدْوَانِ ayetine dayanarak diyorlar ki burada sen haramda burada ne yapmayacaksın? Yardımcı olmayacaksın veyahut da yardımlaşmayacaksın. Hayırda yardımlaşacaksın. Ve taavunun alel birri ve takva ve la taavunun alel ismi vel udvan. O zaman diyor çünkü şirket ille de maaşını oraya bağlamış veyahut da devlet senin maaşını oraya bağlamış. Evet. O zaman sen maaşını iner inmez oradan çek. He. Dolayısıyla neydi soru neydi Mehmet kardeş? Futbolcu. Futbolla. Ona cevap verdik. Hadi vallahi alim. İnan. Bir de yok takım tutmak. Takım tutmak kısmı önemli. Evet, bazıları böyle fanatik takım tutuyor. Yok takım tutmak gerçekten doğru değildir. Takım tutmak ve bu takım adına birbirlerin kalplerini kırmak, birbirlerini vurmak, birbirlerini öldürmek. Çünkü bunlardan sonra ne dedim? Bu zaray çok önemlidir yani. Şiddet oluyor. Haramlara abi. Sebep olacak şeyler. Dikkat ediniz bazen hedef şer'idir. Vesile şer'i değilse o hedefe o gayri şer'i. O gayri şer'i vesileyle hedefe girmek yine caiz değildir. Onun için şimdi particilik caiz midir değil midir? Partiyi desteklemek caiz midir değildir? Alimler burada mesela ihtilafa düşmüşler. Diyor ki mesela bu partinin parti kurmaktan hedefi nedir? İslam şeriatını kurmaktır. Hedefi budur. Tamam mı? Peki edindiği vesile nedir? Edindiği vesile gayri şer'idir. Meclistir. Ve meclisin bütün işleri nedir? Gayri şer'idir. O zaman diyor ki bazı alimler kesinlikle orada ne yapamazsın? Parti kurup da oraya gidemezsin. Bazı alimler diyorlar ki bu zamanda özellikle bu zamanda kesinlikle bir kişi kalkıp da seçimlerin dışında İslam için çalışamaz. Niçin? Çünkü illegal faaliyet sayıyorlar ve hemen onu alıp hapse koyarlar. Onun için bu konuda alimler ikiye bölünmüş. Bazı alimler diyorlar ki parti kurmak vaciptir. Bazı alimler diyorlar ki parti kurmak vacip değildir. Oy kullanmak vaciptir. Tamam mı? Böyle alimler yani bu gibi vesilelerde ne yapıyorlar? İhtilafa düşmüşler. Onun için diyor ki hedefin sahihtir ama vesile caiz değildir. O zaman madem ki caiz değilse o zaman diyor ki sen bu vesileyi kullanarak İslam'ı hakim kılmak için yapın. Nasıl? Türkiye mesela demokratik bir ülkedir. Türkiye'de sosyalistler ne yaparlar? Sosyalizm yoluyla kalkıp bir parti kursalar Türkiye'de sosyalizmi getiremezler. Mutlaka Türkiye'nin kanunlarıyla bir parti kurmaları gerekiyor değil mi? Bu sosyalistler dikkat ediyorsanız Türkiye'de ne zamandan beri mücadele veriyorlar? Şu ana kadar daha sosyalizmi gerçekleştirmiş değiller. Niçin? Çünkü Türkiye'nin kanunlarına edindikleri esas hedef Türkiye'nin kanunlarına aykırıdır. Ne yapıyor? O zaman diyor ki Demokratik Sosyalist Partisi bilmem ne falan filan. Yani Türkiye'nin demokratik kurallarına göre yap. O da Türkiye'nin demokratik kurallarına göre sen sosyalizm partisini kuramazsın. Diğeri de şeriatı getiremez zaten. Çünkü yol o yol değildir. Ha yol sen meşru bir yola gitmek istersen gayrimeşru yolla onu edinemezsin. Bu da o şekilde. O zaman yani burada Müslüman biraz şuurlu ve dikkatli olması gerekiyor. Vallahu alem. Tamam hocam. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.